sta hier buiten met twee biologen, Sander de Bot en Frenk van der Meuter. Sander Bot moet ik zeggen, zonder de. Goedemorgen. Goedemorgen, zonder de inderdaad. En Frenk, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, ook goedemorgen. Hallo, goedemorgen. De makers van een verschrikkelijk mooi boek dat ik net vers in handen gedrukt krijg. De Veldgids Zweefvliegen. Sander, waar zitten de zweefvliegen nu? Valt dat zo te zeggen? Wat voor stadium en waar? Ja, ze zijn nu niet aan het rondvliegen. Daar is het veel te koud voor. Ze zitten als pop onder de grond in planten of... Niet zichtbaar in ieder geval. Nee. Dus we kunnen nu ons best doen, maar we gaan ze niet spotten. Nee. Want hier, we staan hier vlak bij het water en aan de rietkragen. Je zegt als pop in planten, ook in het riet bijvoorbeeld? Ja hoor, en dan vooral in rottend plantaardig materiaal bijvoorbeeld. Dus in deze slootkant zullen de nodige zitten, ja. Maar niet als imago, dus niet als vlieg. Nee. Dus als wormpje, als iets wat we niet herkennen als zweefvlieg. We gaan ze ook niet zoeken vandaag. We hebben het over de zweefvliegen in die prachtige veldgids. Terwijl er een blauwe reiger voorbij vliegt. Heel statig over de rietvelden, de graslanden. En wij een hele grote groep zaagbekken zien hier in het water. Prachtige dieren. Frenk, dan toch. Nu zijn de zweefvliegen dus niet te zien. En dan toch dat nu die prachtige veldgids uitkomt. Waarom nu? Ja, we willen natuurlijk allemaal klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Het is, vooraan in het boek staat er een quote van een boek uit Zweden, De Vliegenval. Frederik Sjöberg heeft het geschreven en hij beschrijft heel mooi hoe elke insecten, dus niet enkel zweefvliegen, elke insectenmens, is eigenlijk heel de winter gewoon aan het wachten op het voorjaar. Ja? Tot het allemaal weer losbarst. Het is nu allemaal een beetje, het staat allemaal stil, het staat de pauzeknop is ingedrukt. En over een maand begint het ongeveer. En we willen allemaal klaar zijn. Dus het boek moet nu uit. En dan kan iedereen nu al beginnen kijken en gewoon binnenkort aan de slag. Dus precies op het juiste moment is dat boek nu verschenen. Ja, dat hopen we wel. Ja. Oké. Okay. Nou goed, zo direct veel meer over jullie prachtige boek. Dankjewel. Over het bos daar in de verte zie ik nu ook hele grote groepen vogels opstijgen. Ik denk dat het de ganzen, je hoort ze ook. Ja, ganzen vliegen over de buitenmicrofoon en boven het Naardermeer ook hele grote groepen die opstijgen naar in de verte. Ja, ik kan het moeilijk zien. Dat zullen ook ganzen zijn. Kunnen ook aalscholvers zijn die nu gaan fourageren. Nou, alles wordt wakker hier. Ook een grote zilverreiger op de wieken. Twee stuks prachtig tegen het donkere bos. Die witte verschijningen. Ach, die zijn toch ook zo mooi. Goed, komend uur in Vroege Vogels. Behalve dus die veldgids zweefvliegen. De column van Dolf Jansen in de serie Botanische Bandieten. De Amerikaanse eik. En uiterst zeldzame wintergasten in de vorm van dwergganzen. Ook wel goudoogjes genoemd. Het tweede uur van Vroege Vogels. Thank you. Het Allegro uit de Sinfonia in C, groot nummer 3 van Jiri Antonín Benda, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest onder leiding van Christian Benda. Het was 5 jaar zwoegen, maar daar is hij dan. De eerste Nederlandstalige veldgids, zweefvliegen Frenk van der Meuter en Sander Bot. Nogmaals, welkom. Ze zitten te glunderen, de heren. Ja, ze komen net uit de doos, hè, de boeken, Sander. Ja, ja. Heb ik het idee. Ja, inderdaad. We hebben ze net 2 dagen oud, denk ik. Ja. Ja. 384 soorten, 1600 foto's. En de kwaliteit die we natuurlijk kennen van die KNV-reeks. Prachtige veldgidsen. Frenk, een hele bevalling? Ja, je begint eraan. Volle moed. Het is zoals met veel van die projecten. Je begint eraan volle moed. En dan ergens onderweg komt er altijd een diep. Dat je denkt, dit lukt nooit. Maar dan uiteindelijk... Iets. Ik denk dat het wel ongeveer dubbel zo lang duurde als we gedacht hadden, maar ja, daar is hij dan. Hè. En waarom die dip? Wat was het moeilijkste? Waarom dacht je dit lukt nooit? Het doorzetten. Ik denk, je zegt 1600 foto's, maar dat zijn er eigenlijk, Sander verbeter mij, ik denk 150.000. Waar je dan allerlei technieken op toepast en een selectie uitmaakt. Hoeveel maanden ben je daar aan bezig? Hoeveel jaren? Ja, dat is echt doorzetten. Ja. Echt door. Ja, het fotowerk was het de lastigste klus? Het was een stevig onderdeel van het boek. Ja. Dus alle 1700, 1600 zoveel opnames zijn met fototechnieken gemaakt. Dus iedere foto is een paar uur werk. Dat keer 1700, reken maar uit. Ja. Ja, we duiken gelijk heel technisch, maar vertel dan gelijk. Maar wat is er dan zo? Wat moet je dan uithalen voor zo'n... Want die fotografeer je niet vliegend, neem ik aan? Of nee, dus de vlieg is gewoon dood op een pinnetje. Daar maak je dan een foto van, maar dat is niet genoeg om hem van boven tot onder scherp te hebben. Dus je hebt hem op een rail staan en dan iedere keer verschuif je het vliegje een heel klein beetje en dan maak je weer een foto. En zo heb je iets van, ik denk, 60 tot wel 100 foto's van één vlieg, waarin steeds een ander stukje scherp is. En die... maak je dan aan elkaar met een softwareprogramma, maak je er 1 mooie scherpe foto van. En dan vervolgens moet die pin er natuurlijk nog uit, want dat staat niet in zo'n veldgids. En dan moeten vleugels rechtgezet worden en een pootje rechtgezet worden. Dus iedere foto was een projectje. Ja, ja. En dan heb je het over een vlieg van. Hoe groot is zo'n beestje? Ja, 1,5 centimeter, ja. 1 centimeter. Ja. Modern monnikenwerk, zeg ja. maar. Ja, ja. Ja, Frenk, je zegt, je begint ergens aan. Hoe zijn je eraan begonnen? Waarom zijn je eraan begonnen? Zomaar liefde? Ja, er is heel veel liefde mee gemoeid, anders doe je het niet. Hoe begint zoiets? De vraag kwam eigenlijk van Sander. Sander heeft het idee opgevat. En hoe is hij bij mij terechtgekomen? De zweefvliegenwereld is toch een beetje een clubje dat elkaar kent over landsgrenzen heen. Social media of ook gewoon waarneming.nl, dat moet ik hier niet uitleggen waarschijnlijk. Daarop zie je wel wie wat doet. En dus je kent elkaar zo wel een beetje. En op een dag kwam hij bij mij en ik kende Sander dus op dat soort manier van allerlei artikeltjes en dat soort. En ik zeg, ja, dat is iemand waar ik echt wel in zee mee wil gaan. Ja. En vandaar. Een zweefvliegenvriend. Zo is dat. Sander, even de basics. Wat is een zweefvlieg? Een zweefvlieg is een vlieg. Dat zit in de naam natuurlijk al, dus hij heeft 2 vleugels. Ze lijken vaak op hommels, bijen of wespen. Die hebben allemaal 4 vleugels, dus dat is een heel belangrijk verschil. En dan binnen de vliegen zijn het duidelijk dan weer de mooiste vliegen. Dus die huisvliegen die hebben van die afzichtelijke zwarte stekels en die doen vervelende dingen, die zitten op je eten. En die zweefvliegen zijn veel mooier behaard, allerlei patroontjes, vallen je niet lastig... Dat is een zweefvlieg. Ja, ja, ze zijn wonderschoon. Als je de cover van het boek ziet, dan denk je... tenminste leken zullen dat denken... nieuw bijenboek. Want daar lijken ze nogal op, hè? Ja. Sommigen. Ja, dus dat doen zweefvliegen vaak. Dus je op de voorkant lijkt op een hommel. Ja. En dat is gunstig. Want dan is de kans kleiner dat je opgegeten wordt. Zo simpel is het. Omdat de predatoren bang zijn voor hommels, bijen, wespen? Ja, inderdaad. Ja. Daar zit een stekel aan. Dus ze willen niet gestoken worden. Dus dat is onsmakelijk. Een zweefvlieg kun je prima eten. Die heeft geen stekel. Maar doordat hij op een hommel lijkt, wordt hij genegeerd. Ja. Ja, als je zo door dat boek bladert, want we hadden hem nog niet dan echt in handen, maar wel op PDF. En ja, je ziet foto's van zweefvliegen die dan inderdaad op hommels lijken, bijen, wespen dan. Frank, dan, ja, dan vraag je je toch af, hoe is dat in hemelsnaam in de evolutie zo allemaal ontstaan? Dat dieren natuurlijk niet dachten, hey, ik ga op een hommel lijken, maar dat wel zo gegroeid is in de honderdduizenden miljoenen jaren. Ja, ja. Er bestaat enorm veel literatuur om dat soort dingen allemaal te verklaren en allemaal theorieën en hypotheses. Dat is hoe evolutie en natuurlijke selectie werkt. En er bestaan wel grappige theorieën over. Bijvoorbeeld dat onze zeldzaamste soorten, dat zijn vaak de allerbeste mimics, dus de allerbeste gelijkenis met een wesp of een hommel, dat komt vaak van een heel zeldzame soort. En dat klopt ook, want je mag niet algemeen worden. Als je algemeen wordt, ja, als je algemener wordt dan een wesp zelf, dan is het voor een vogel veel makkelijker om gewoon, als hij iets wespachtig ziet, het te eten. Want het is meestal wel eetbaar. Het is maar soms dat het steekt. Terwijl als het bijna altijd steekt en die ene keer niet, ja, dan neem je het risico nooit. Dus het is wel heel belangrijk dat je ook niet te algemeen wordt. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een van de grappige verhaaltjes die je dan wel in die literatuur vindt. Ja. Wat zijn nou de pareltjes onder de zweefvliegen? Ja, de pareltjes. Ik denk dat je elke zweefvliegenvanger in Nederland en België kan gelukkig maken met iets als een glanszweefvlieg. Ja, ja. En vaak zijn het soorten die zeldzame soorten, dat zijn soorten die in bossen leven. En dan heel vaak nog in een heel klein microbiotoopje in dat bos. Dus ergens heel vaak een kleine holte in een boom, ergens bovenaan weggestopt. En dat is tegenwoordig heel zeldzaam. Het is trouwens heel gek dat je de zeldzaamste boszweefvliegen vind je vaak niet in het bos, maar ergens in een oud stadspark. Omdat wij in onze bossen onze bomen niet echt oud laten worden. Mm-hmm. Of als die een beetje krom staat of er is een gat in, dan doen ze die toch al vaak weg op voorhand. En in een park laten we een boom gewoon oud worden. En dan zitten die zweefvliegen ook gewoon echt midden in de stad, in dat park, en niet in het bos. Dus aan die glanszweefvlieg, als je die tegenkomt, vertelt dat ook iets over de kwaliteit en de ouderdom van een bos? Absoluut, absoluut. Daar zijn zweefvliegen echt voor gekend. Dat er een heleboel soorten zijn. Als je die vindt, dan weet je gewoon, dit is echt een topbos. En dan die zwan, ja, want ik had namelijk over één vlieg gehoord of gelezen. Is dat dan de ene die ook in een holte, en daar moet dan ook een laagje water in staan? En ja, dat zijn dus, je hebt dus een heleboel zweefvliegen die in het water leven, net als die sloot die we net buiten te zagen. Die zitten in het water vaak, die filteren wat beestjes uit het water. En dan heb je dus een groep van die soorten die blijkbaar in een waterhabitat, in een bos, in een holte zijn gaan leven. Maar het moet dus heel specifiek een holte zijn. Er moet dan een beetje water in staan. Het mag niet te warm, niet te koud. Het moet allemaal heel precies net goed zijn. En daar zit hij dan. Dus ja, een heel select groepje toch. Heel select. Sander, wat voor rol vervullen ze in het ecosysteem, die zweefvliegen? Ja, een heel belangrijke rol die ze vervullen is dat ze bestuivers zijn. Dus daar zijn bijen nu vooral onbekend. Dat zijn natuurlijk ook echt bestuivers, maar zweefvliegen doen daar ook aan mee. Dus dat is een hele belangrijke rol. En er is er een goede groep zweefvliegen waarvan de larve van bladluis leeft. En bladluis wil nog wel eens een plaag zijn. Dus daar zullen ze ook een belangrijke regulerende rol hebben voor bladluis. En dat is dan dus niet als imago of als vlieg dat ze die bladluizen eten, maar puur als larven, dus als klein rupsachtig diertje eten ze bladluizen. Ja. Ze steken niet? Ja, ze imiteren natuurlijk bijen en wespen en hommel, maar ze steken niet? Nee, de eerste die mij steekt moet nog komen. En over dat imitatiegedrag, leven ze dan ook soms in groepen bij elkaar? Zoals honingbijen dus doen? Je kunt ze natuurlijk wel in groepen treffen, maar de levensstijl die bijen hebben, dat hebben zweefvliegen absoluut niet. Nee. Dan horen we over bijen dat het slecht met ze gaat, zoals met veel insecten. Hoe gaat het met de zweefvlieg, Frank? Je kan niet een heel land veranderen op 100 jaar van heel veel natuur naar heel veel bebouwingen zonder dat er iets gebeurt. Dus het gaat zeker niet heel goed. Maar met zweefvliegen gaat het relatief goed, zou ik durven zeggen. Men heeft een vergelijking gemaakt, dagvlinders, hommels, bijen en zweefvliegen. En bleek dat zweefvliegen daar wel het beste uitkwamen. Dus ze zijn blijkbaar toch net iets minder beïnvloed geweest door de achteruitgang van de natuur. Maar vooral, ongeveer 2/3 van de zweefvliegen in onze streken zijn gebonden aan bos. En net bos is iets wat eigenlijk de laatste 50 jaar in onze streken het wel vrij goed doet. We laten onze bossen iets ouder worden, ze worden iets natuurlijker. En dat zie je ook gewoon. Dat zie je bij vogels, boomklevers, zwarte specht, al die dingen die komen meer naar de kust, die schuiven op. En dat zie je bij zweefvliegen ook gebeuren. En daardoor, omdat er gewoon zoveel boszweefvliegen zijn, als geheel doet die groep het dan wel goed, de zweefvliegen. Ja. Ja, dat is bijzonder om te horen. Wat ik net zeg, omdat je hoort dat andere insecten, dat het daar slecht mee gaat. Die worden geraakt door pesticides bijvoorbeeld. Maar dat is ook gewoon bij zweefvliegen zo. Ja. Maar dus ja, het is net die ene groep die het een beetje compenseert, zal ik zeggen. Maar je kan er talloze voorbeelden opnoemen. Heel veel soorten van het water en van heel arme milieus. Dus de heide, schraal grasland. Ja, dat soort zweefvliegen die zijn de laatste 100 jaar gewoon heel slecht achteruit, heel erg achteruit gegaan. Ja, natuurlijk. Ja. Boudewijn OD, geluidenverzamelaar, die stuurde ons dit geluid op. Een zweefvlieg. Herkennen jullie een zweefvlieg aan zijn geluid? Valt dat te doen, Sander? Nee. Ik kan nu de algemene soort bluffen. Maar nee. Maar ik zie Frank twijfelen, die kan het wel, denk Frank, ik. Nee. Er zijn een aantal zweefvliegen die je kan. Er is er eentje die gewoon heel hard stottert als je hem vastneemt. Dus deze zweefvlieg zoomt gewoon lekker door. Maar er is er eentje die gewoon heel stotterend doet. En dan weet ik wel, het is de die. En er is ook een Nederlandse naam voor zweefvliegen. Ze staan nu allemaal in het boek. Ja. Maar Vlaanderen en Nederland hebben daar... Dat is nu samengekomen, maar vroeger liep het een beetje apart. Dus we hadden een zweefvlieg en die heette de piepende zweefvlieg. Ja, tegenwoordig heet zoiets de menuetzweefvlieg. En die kan je er ook echt uithalen. Die heeft een hele schrille piep. Dus ja. Nee, dit was hem niet. We gingen er ook niet vanuit dat jullie zomaar zouden roepen van die 384. Nee, Boudewijn had gezegd, dit is de bessenbandzweefvlieg. Nou kijk, de bessenbandzweefvlieg. Het is een veldgids voor België en Nederland samen. Sander, waarin verschillen Nederland en België? Of is het allemaal zelfde zweefvliegen? Nee, dus België heeft de Ardennen. En dat hebben wij niet. Ja. Dus wij hebben anderhalf heuvel in Limburg. Dus daar scoren we een paar van die bergsoortjes. En dan moeten de Belgen maar een beetje om lachen. Want die vliegen dan algemeen in de Ardennen. Plus nog heel veel meer andere soorten. Dus dat is het grote verschil. En wat doen die bergen dan met het voorkomen van zweefvliegen? Ja. Staan er andere bossen of is het de zon op de rotswanden? Of... Ja, zweefvliegen zijn echt dol op bergen. Dus als je nog verder kijkt in de Alpen, daar schiet de diversiteit omhoog aan zweefvliegen. En ook middelgebergten zijn ontzettend goed voor zweefvliegen. De Ardennen levert gewoon heel veel meer op dan... Leeft heel veel soorten op die in Nederland gewoon niet zitten. Ja, en waarom is dat dan, Frank, dat bergen, dat zweefvliegen van bergen houden? Ja, ik weet dat zweefvliegers van bergen houden. Ik wacht al op zoiets. Dat is heel veel dingen samen. De bergen zijn ook... Ja, je gaat naar de bergen voor de frisse lucht en voor al die dingen, de mooie natuur. Dus het is ook heel vaak op die plekken dat het gewoon heel natuurlijk is... Als je Wallonië met Vlaanderen vergelijkt, dan zie je Wallonië, denk ik, 40% bosbedekking van het land. In Vlaanderen zitten we een dikke 10%. Dus ja, ik heb net verteld dat zweefvliegen van bos houden. Ja, dan weet je al heel veel natuurlijk. Maar het is daar gewoon ook wel een heel pak ongerepter. En er valt wat meer neerslag. Het is allemaal iets zuiverder. En je ziet gewoon heel veel. Ja, het is een andere wereld toch wel. Ja. Ja. Dus net zoals veel Nederlanders en waarschijnlijk ook veel Belgen wel in hun vakantie naar de bergen gaan... De Belgen ook, naar de bergen. En dat doen de zweefvliegen dan dus ook. Ongerept, natuurlijk. Maar heb je dan ook speciale kust- en duinzweefvliegen, Sander? Ja, we hebben dan toch een enkel soortje, een heel enkel soortje... waar de Belg dan weer jaloers op is. Ja. Dus we hebben de heenzweefvlieg. Die zit alleen in Friesland buitendijks nog. En we hebben de Friese bijvlieg. Ja. Die zit ook echt alleen in het noorden. Ja, en daar kunnen de Belgen alleen maar van dromen. Ja. Hebben wij ook twee lolletjes, hebben wij. Ja. En dan al die je noemt dan een paar namen. Al die bijzondere namen. Hè? Het rood kapje, het zorro-platvoetje. Het bescheiden piemelkrieltje. Dit klopt echt? Dit zijn echt toch wel. Ja. Wij zweefvliegen mensen zijn heel open over dat soort dingen. Dus we geven gewoon zo'n namen. Er is trouwens het gewone piemelkrieltje. En dus het bescheiden piemelkrieltje is effectief iets bescheidener. Vandaar. Oké, maar dat gaat over zijn kleine piemeltje? Absoluut. Ja. Nou ja, inderdaad. Het is wel gelijk duidelijk waar je het over hebt. De heide, Sander, de heide fopwesp. Ja, ik ben blij met dat soort namen. Wat ook heel flauw alleen maar gele, weet ik veel wat kunnen noemen. Maar het is gewoon ontzettend leuk om die dieren passende namen te geven. Dus heide fopwespen past prima. Want hij fopt een wesp op een fantastische manier. Ja. En je vindt hem vooral op de hei. Dus lijkt me de correcte naam. Ja? Hebben jullie nou nog een ander doel met dit boek dan ze allemaal samenbrengen en mensen gewoon een goede veldgids bezorgen? Ja, ik zou graag met dit... Het belangrijkste doel voor mij voor dit boek is om veel meer mensen te enthousiasmeren voor die fantastische zweefvliegen. Ja. Dus het wereldje is nu zo klein, we kennen elkaar allemaal. We kunnen er wel een paar mensen bij gebruiken. Ja, iedereen is maar aan het vogels kijken, libellen, dagvlinders. Die zweefvliegen kunnen er gewoon bij. Ja. De zweefvlieg verdient gewoon veel meer aandacht en respect. Ja, nou ja, als het aan dit boek ligt, dan denk ik dat het wel zal lukken. Want nou, de platen die je hier ziet, de soortenbeschrijvingen, de opbouw. Ja, die opbouw ook van dat lichaam met die ogen die je dan zo goed ziet op die foto's. En nou ja, al die onderdeeltjes, het plaatwerk en zijn lijf en zijn kleuren. Het is een fantastisch boek geworden. Gefeliciteerd daarmee. En nou, wij gaan ervan genieten. Dankjewel. Dankjewel. Frank van der Meuter en Sander Bot, dank voor dit gesprek. Gefeliciteerd dus nogmaals met de gids en voor alle zweefvliegfans. En mensen die nu nog geen fan zijn van de zweefvlieg, maar dat misschien wel worden. Op vroegevogels.bnnvara vind je alle informatie over de veldgids zweefvliegen. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, voor eerste en laatstelingen gaan we naar de Venolijn 035-6711-338. Hans Rikhoff. Maandag hoorde ik voor de eerste keer de zang van de hegemus hier in Enschede. Martin Kroon, afgelopen zondag zag ik in de havenkom van Blokzeil in Overijssel 8 middelste zaagbekken. René Teunissen in Den Haag, de eerste krokus in mijn achtertuin, een mooie paarse. Maureen van Steenbergen te Zeist. Vandaag rond het middaguur bevindt zich met enige regelmaat in mijn achtertuin een zwerm van 15 koperwieken in mijn malus Red Sentinel. Hemmo Meiborg in Roden, de kop van Drenthe. Vanochtend, met opstaande sneeuw was verdwenen, vannacht stonden er ineens in onze tuin de vele, vele winterakonieten. En gele kopjes boven de zwarte grond. Met verrader Willy Brothers in de wild op de Schotlodoekse steeg, dichtbij het verraderhuis, het roffelen van de grote bonte specht. Met ruis in Bargum in de Achterhoek en op ons terrein al hier zijn zojuist 4 kraanvogels gesignaleerd. Annemiek Hondig uit Diemen. In het Flevopark in Amsterdam lag vorige week nog volop sneeuw. Nu is het er lente. De reigers bouwen hun nesten. De winterakonieten staan in bloei. En als toetje zag ik een ijsvogel. Greet Bakker uit Zwolle. Zo net komen er een 6 staartmeisjes in mijn achtertuintje. En die doen zich te goed. Die vliegen van vlinderstruik naar meesbol. En tegelijkertijd ook vliegen af en aan 4 mussenpaardjes die al de hele winter hier boodschappen doen. Christiane van Welkoven uit Putten-Noord-Brabant. Ik zit net aan mijn lunchhapje. En wat zie ik voor het eerst in die bijna 50 jaar die ik hier woon, dat ik een halsbandpakket in mijn voortuin op de voederplank heb. Is nog nooit eerder gebeurd, dus ook hij heeft die Brabantse bossen gevonden. Heerlijk, zo'n halsbandpakket. Blijft u ons bellen met al uw bijzondere waarnemingen. Eerste en laatstelingen 035-6711-338. We gaan luisteren naar De Ster en het nieuws. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank.

Geen paniek, de hele uitzending is terug te luisteren in een podcast van een half uur. We maken dan iedere keer een samenvatting met alle hoogtepunten van de dag. Of u luistert lekker de hele uitzending terug, dat kan ook. U vindt alles over de podcasts op vroegevogels.bnnvara.nl. Nu naar de columnist van vandaag en dat is Dolf Jansen. Breek. Precies een week geleden bevond ik mij in de kerk en dat werd wel weer eens tijd ook. Ik zal u uitleggen waarom. Vroeger, ik praat nu van de jaren 70 van de vorige eeuw, kon ik nooit naar Vroege Vogels luisteren, omdat ik me rond die vroege zondaguren in de kerk bevond, de martelaren van Gorkumkerk Linnaeushof Amsterdam-Watergasmeer. Niet echt onder dwang, maar toch wel behoorlijk verplicht met consequenties als ik niet zou gaan. En omdat je het als opgroeiende jongen gewoon prettig vindt om elke dag een warme maaltijd te nuttigen en niet te vaak in het tuinhuisje te overnachten, ging ik elke zondagochtend ter kerke en luisterde naar de preek. Herstel luisterde niet naar de preek. Ik luisterde eigenlijk nergens naar in die jaren. Ik geloofde het wel. Maar toch of juist daarom was ik een week geleden in de grote kerk in Alkmaar, pal tegenover theater De Vest, wat mijn normale Alkmaarse habitat is. Ik heb gepreekt, lieve vroege vogelaar. Er waren drie redenen dat ik ja zei op het verzoek. De titel van de serie preken is Zin op zondag. En de kans om duidelijk te maken dat ik eigenlijk elke dag zin heb, zeker ook op zondag, liet ik me natuurlijk niet ontgaan. De onvolprezen Kift speelt een aantal nummers en dat wil ik altijd meemaken. En het thema van de middag was duurzaamheid, waar mijn preek natuurlijk vanzelfsprekend, ik ben een prof, aan raakte, maar waar ook filosoof, schrijver en kunstenaar Eva Meijer over geïnterviewd zou worden. Ik zal hier geen poging doen alles wat ze zei, en waar ze ook al een aantal boeken aan wijden, helemaal aan u over te brengen. Maar een kern is wel dat wij als mensen eigenlijk een soort plicht, of toch op zijn minst verantwoordelijkheid hebben, om de andere levende wezens, niet menselijke dieren in haar woorden, behoorlijk te behandelen. Ik heb gemerkt, zo gauw het raakt aan dieren een stem geven, het oordeel en wensen van dieren op een of andere manier mee laten wegen in wat wij doen en welke beslissingen wij nemen, is cynisme in de reacties natuurlijk nooit ver weg. Oh ja, we moeten niet alleen een partij voor de dieren hebben. Varkens en koeien moeten ook zelf komen meepraten. Nou, ik ben benieuwd. Mij probeert duidelijk te maken dat we niet hoeven denken aan een parlement of regering waarin dieren een rol spelen, maar aan rekening houden met, aan je inleven in, aan empathie met al die miljarden niet-menselijke dieren. En voor de zekerheid, zij gebruikt die term om maar aan te geven dat wij, ja, wij allemaal, Menno, de luisteraars, alle niet-luisteraars, zelfs uw columnist van dienst, natuurlijk ook gewoon dieren zijn. Menselijke dieren die de macht hebben overgenomen en vaak denken dat dus alles is toegestaan. Ik vind de gedachte fascinerend dat niet-menselijke dieren, invloed zouden hebben op hoe het op aarde toegaat. Hetgeen natuurlijk een hoop zou betekenen voor de agrarische sector, de visserij, de jacht en het circus, maar ook op zoveel andere plekken. Ik raak in mijn columns wel eens aan de hoognodige verandering in politiek, in samenleving, om economische groei niet meer als middel en ook niet als doel te zien. Omdat het bijna altijd zoveel onherstelbaar vernietigt. Het is volgens mij de plek waar heel veel oplossingen liggen voor klimaatverandering, plastic soepen, lucht- en waterproblemen, gezondheid, de lijst is eindeloos. Als ik zie dat Rutte met een grote glimlach de hand schudt van de Braziliaanse president Bolsonaro, doet me dat op allerlei manieren pijn. Maar het is natuurlijk ook de manier waarop politiek leiders met elkaar omgaan. Maar als Nederland een grote rol speelt in het vernietigen van stukken oerwoud om sojaplantages mogelijk te maken, is er echt meer aan de hand. En volgens mij een van de vele momenten om duidelijk te maken dat we economische groei en winsten niet meer als leidend zien, kunnen zien. Omdat we eraan ten onder gaan, met wellicht net voor ons uitsterven een ruim saldo op de bank. Afgelopen zondag preekte ik over het jongetje dat ik ooit was, de kerk waar ik zat en het gevoel van hoop dat mij en ons alles zo vaak overeind houdt. Hoop op verandering, hoop op nieuwe inzichten, hoop op overleven. En, dat geef ik toe, ik zag ook hoop in de stampvolle kerk. Hoop dat ik zou gaan afronden. Want een preek is mooi, maar er zou nog meer muziek komen en de soep pruttelde in grote pannen. Ik wenste de mensen daar en u hier dus een fijne zondag. Thank you. Het scherzo Caprice voor viool solo van de Oostenrijkse violist Fritz Kreisler, uitgevoerd door Rosanne Philippens. Invasieve exoten worden ze genoemd. Planten, struiken en bomen die hier van oorsprong niet voorkomen, maar wel op een of andere manier in Nederland terecht zijn gekomen en onze inheemse soorten lijken te verdringen. Maar je kunt ook op een andere manier naar deze botanische bandieten kijken. Schrijver en filosoof Norbert Peters heeft ons de afgelopen tijd meegenomen langs een aantal van deze exoten. Voor de laatste aflevering in deze serie Botanische Bandieten is Henny Radstaak met Norbert Peters in Rotterdam. We zijn in Arboretum Trompenburg. En Arboretum, dat betekent een verzameling bomen. Ja, echt een bomentuin. En we staan hier eigenlijk helemaal aan het randje. Hier hebben we een prachtig exemplaar van... Ja, eigenlijk is het een... Hij heet in Nederland een Amerikaanse eik. En Engelsen noemen hem een red oak. Ja, het is een enorme hoge eik. Niet wat je zou verwachten met een hele dikke stam. Maar hij gaat voornamelijk de hoogte in. De zijtakken, de eerste zijtakken zitten ook al op een behoorlijke hoogte. Zeker, zeker. Zodra hij in het voorjaar blad begint te krijgen, dan in plaats dat hij gewoon dat kenmerkende groene blad krijgt. En het heet rode eik, omdat hij uiteindelijk als hij zijn blad verliest in de herfst, dan kleurt dat rood. Dus wij kennen natuurlijk in Nederland vooral de wintereik en de zomereik. Die hebben een beetje van die bladlobben, een beetje van die afgeronde... Hè, alles lijkt een beetje op een wolkje, dat typische eigenlijk... wat wij toch al zien als een soort typisch eikenblad. De Amerikaanse eik heeft eigenlijk meer een soort tanden. Heeft een soort punten, zo'n 4-5 punten. En daardoor lijkt het ook wat anders. Lijkt het meer een beetje op een klauw. Heb je er een gevonden die op de grond gevallen is? Oh ja, dat is van de herfst. Ja. Een bruin verkleurd blad. En dan zie je dus inderdaad een beetje die tanden, die wat meer die puntjes erop. Ja. Ze vormen ook een eikeltje. Kijk, die Amerikaanse eik is eigenlijk... Sinds het begin van de 19e eeuw wordt hij op grote schaal aangeland, ook in Nederland. Hij verwildert dan ook al vrij snel. Die eikels die doen het hier goed. Die kunnen gewoon ontkiemen. Die verspreiden zich dus ook. Het is niet een enorm bedreigende situatie. Ze woekeren niet zo hard als die Japanse duizendknoop die we kennen al. Of de Amerikaanse vogelkers. Hij woekert niet zo hard. Maar hij doet het wel heel goed. En het is dan toch een klein beetje inderdaad, want wij hebben dan als inheemse boom hebben de zomereik en de wintereik. Hij heeft zich hier gevestigd op natuurlijke wijze. Zodoende noemen we hem inheems. Maar we moeten natuurlijk wel rekening mee houden dat hij dit gebied heeft moeten koloniseren. Die zomereik en die wintereik? Ja, dus die zomereik en die wintereik. We moeten natuurlijk weer nagaan dat laatste ijstijd, meer dan 10.000 jaar geleden, was het hier natuurlijk gewoon toendra, was het hier gewoon extreem koud. Daar kunnen die eiken niet in gedijen. Die eiken hebben zich teruggetrokken in zogenaamde refugia. Dus we zien dan in het zuiden van Spanje, maar ook in het zuiden van Italië en in de Balkan vind je dan al die zomereiken en die wintereiken. En die hebben weer Europa hergekoloniseerd zodra het weer hier warmer wordt. Dus die zijn eigenlijk zelf weer opgeschoven in noordelijke richting. En het aardige is erbij dat eekhoorns, maar vooral ook gaaien, dan bij ons dan de Vlaamse gaai, in Amerika is dat vooral de blue jay, de blauwe gaai, die verzamelen die eikels op een hele grote schaal. En dan doen ze iets heel aardigs. Kijk, een eekhoorn of een boomklever, die leggen op één plek een wintervoorraad aan. Grote wintervoorraad. Die Vlaamse gaai is veel slimmer. Die verzamelt eikels. Hij kan er zo'n 6 in zijn bek kwijt. Vervolgens vliegt hij uit en dan begraaft hij ze één voor één. En dan begraaft hij er niet een paar honderd, maar begraaft er een paar duizend. In eerste instantie moeten we al zeggen van, waarom doet hij dat? Het is niet handig om alles op één nummer te zetten. Je moet je kansen spreiden. Dat doet die Vlaamse gaai ook. Maar daarbij moet wel komen kijken dat hij van een enorme intelligentie gebruik moet kunnen maken. Want hij moet duizenden locaties kunnen onthouden waar hij al die eikels heeft begraven. En het aardige is dan ook dat als je een Vlaamse gaai dat ziet doen en hij ziet jou, dan kan hij je zelfs foppen. Dan doet hij net alsof hij een eikel laat vallen, steekt hij een vlucht terug in zijn snavel en vliegt hij weg. Dus die zijn bijzonder intelligent. En we weten eigenlijk nog steeds niet goed hoe ze al die verschillende locaties kunnen onthouden. Wat we wel weten is dat, net als dat als wij paaseieren gaan verstoppen, hij raakt er altijd wel een paar kwijt. Die zijn eigenlijk al geplant door hem. Dus eigenlijk treedt die Vlaamse gaai al op als een soort bosbouwer. En het aardige is, de Vlaamse gaai verzamelt ook de eikels van de Amerikaanse eik. Er maakt helemaal geen onderscheid ertussen. Dus hij plant ook die Amerikaanse eik aan. Daarom vermoedt men ook dat het nog wel eens een probleem kan gaan vormen, die Amerikaanse eik. Omdat die Vlaamse gaai maakt geen verschil. die maakt geen verschil tussen die Amerikaanse eik en onze zomereik. Die begraaft ze gewoon allemaal. Is dat erg? Moeten we bang zijn voor de Amerikaanse eik? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we veel meer moeten leren van die Vlaamse gaai en niet zoveel verschil moeten maken. Ik denk evolutionair gezien verschillen deze twee soorten helemaal niet zo heel gek veel van elkaar. We zijn ook heel duidelijk verwant. Ik vind dat eigenlijk niet zo'n probleem. De natuur is geen stabiel iets. Dit is niet een soort heeft geen stabiele plek. Een soort bestaat bij gratie van het feit dat hij continu verschuift. Dat hij continu nieuwe gebieden kan koloniseren, nieuwe gebieden kan bereiken. En dat een aantal soorten dat hebben gedaan via de mens, dat is eigenlijk alleen maar bewonderingswaardig. We moeten natuurlijk de aarde zien, en zeker het plantenkleed op aarde, moeten we niet zien als een statisch geheel. We moeten dat zien als een kaleidoscoop. Continu begint dat te draaien, beginnen die figuren te verschuiven. En dat zie je ook met zo'n plantenkleed. Als we even de tijd oprekken, en we denken 10.000 jaar, 100.000 jaar, een miljoen jaar geleden, dan zie je dat dat plantenkleed helemaal niet statisch is. Je ziet dan planten koloniseren, naar nieuwe gebieden migreren, bepaalde eilanden bezetten, op het vasteland woekeren. He, dus die soorten die bestaan bij gratie van het feit dat ze zich goed kunnen vestigen. Dus daarom vind ik ook zoiets als we iets invasieve exoot noemen. Zowel het exotische begrijp ik eigenlijk niet, omdat alles is exoot. Wij mensen zijn evengoed exoot. Wij komen uit Afrika allemaal. Tot 100.000 jaar geleden zaten we daar ook. Zijn wij dan exoot? Mwah, geen idee. En invasief, ja, dat is de aard van het beestje. Als iets het goed doet, dan zal het ook goed doen. En zo worden bepaalde soorten succesvol en zo sterven bepaalde soorten uit. Aldus Norbert Peters samen met Henny Radstaak in Rotterdam over de botanische bandieten. Het is iedere winter weer spannend of de dwerggansen ons land zullen bezoeken. Want gewoonlijk komen er maar zo weinig overwinteren dat liefhebbers hun hart vasthouden of ze de reis vanuit Zweeds Lapland wel zullen halen. Maar ze zijn er. In de Noord-Hollandse Harger en Pettemerpolder streken ze neer. Tot grote vreugde van de boswachters en verslaggever Merlijn Snijders. Jitsje, jij bent hier boswachter voor natuurmonumenten, de dwerggans. Bij jou in je polder. Ja, bijzonder, hè? Wanneer hebben jullie ze ontdekt? Het is eigenlijk altijd elk jaar weer dat ze begin januari komen. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Eigenlijk wel, ja. En we hebben er nu 43 gezien. Dus dat is een hele mooie grote groep. En kan je ze ook horen? Of is dat heel ingewikkeld? Nou, dat is wel ingewikkeld, ja. Er zitten ook heel veel andere ganzen hier. Ook vooral koolganzen. Dus die hoor je er meestal bovenuit. En die dwergganzen die houden zich eigenlijk redelijk stil. Dus die kan je jammer genoeg niet horen. Maar je kan ze wel mooi zien in ieder geval. Ja, daarvoor moeten we even naar Joris. Jij bent ietsje groter dan ik. Kan dat iets naar beneden? Ja, ik zal hem even laten zakken voor jou. Dank je. Heb je ze al in het vizier? Ja, ik heb er 9 in het vizier. Ze zijn eigenlijk heel goed te zien. Ze zitten bijna nooit zo dicht bij de weg. Want de polder is vrij druk met vogelaars. En vaak jagen die de auto's jagen toch wel de ganzen op. En vaak zijn ze op grote afstand te zien, maar vandaag hebben we geluk. Nou, dan ga ik er even doorheen kijken. Kijken of je ze kan vinden. Wat zijn ze mooi! Ja, je ziet ook heel goed dat het wit doorloopt op de kop. En dat kleine gele oogringetje van ze. Ja, want hoe wordt ze ook wel eens genoemd? Goudoogjes. Ze lijken dus best op koolganzen, maar het verschil is dus inderdaad dat ze echt zo'n mooie gele ring om hun ogen hebben. En dat hebben koolganzen dus niet. En ze zijn toch wat kleiner. Echt een dwergje is het niet natuurlijk, want het is nog steeds al een echte gans. Kijk, je ziet hier veel, hè, qua gans. Ja, zeker, zeker. Het gebied is ook beschermd in de winter voor een aantal ganzen. Dus de dwerggans, de koolgans en de grauwe gans en de zwiend. Het zijn soorten die hier veel te vinden zijn. Dus echt honderden aantallen die je kan zien in de winter. Ja. Nou ging het heel lang heel slecht, hè, met die dwerggans. In Zweden, daar zit de oorspronkelijke populatie en die was aan het uitsterven. En de soort die vloog altijd via Griekenland en Hongarije, dat was het overwinteringsgebied. En daar werden ze eigenlijk afgeschoten. Dus ja, het ging heel slecht met de soort. Toen heeft een Zweedse jager, die heeft een programma bedacht. Die heeft geprobeerd ze weer te fokken. Door met ganzen uit dierentuinen te fokken. En die hebben de eieren uit laten broeden door brandganzen. En die brandganzen die overwinterden in Nederland. En die brandganzen hebben die eieren uitgebroed. En die hebben ze meegenomen naar het overwinteringsgebied in Nederland. Dan vlogen ze veilig. Ja, dan vlogen ze veilig. En hier waren ze in de winter veilig. Dus op die manier is die populatie geprobeerd weer een nieuw leven in te blazen. En dat is aardig goed gelukt. En ze hebben gewoon steeds weer nieuwe ganzen erbij gezet. En Ja, dat heeft goed gewerkt. En nu is er dus een populatie van 40 die hier elk jaar komt. En die broeden ook zelf, hebben zelf eieren. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Ja. Ja. Maar het is voor ons toch altijd bijzonder als we hier weer komen. Want dan weet je dat er een goede zomer is geweest. Dat ze weer veilig de zomer overleefd hebben. En dat ze hier dan weer kunnen komen. Ja, ja. En 43 nog steeds klein, hè? Qua groep. Ja, zeker. Het is wel een kwetsbare populatie. Zeker, ja. En waar blijven ze dan? Blijven ze dan de hele dag hier? Of hoe gaat hun ritme? Nou, ze blijven hier dan fourageren, dus eten. En er is onderzoek geweest met zenders. Dus kregen ze een zendertje op hun rug. En dan kan je ze eigenlijk continu volgen op GPS, hè, waar ze blijven. En toen bleek eigenlijk dat deze dwerghansen die hier dus overdag zitten, dat ze 's avonds naar het zwanenwater vliegen en daar rusten. En dan 's ochtends komen ze weer terug hier om te eten. Nou denk ik niet dat iedereen het Zwanenwater kent. Waar is dat? Het Zwanenwater, dat is een duingebied, net ten zuiden van Callandsoog. Oh, okay. En daar liggen twee hele grote duinmeren in. Dus daar kunnen ze gewoon heel rustig en veilig slapen. Kiezen ze nou speciaal hun landschap uit, of niet? Ja, ze houden echt van wat ouder grasland. Met greppeltjes erin en wat bultjes erin. En dan kunnen ze zich goed verstoppen. Dan voelen ze zich veilig. En de Harger en Petsmerpolder is een hele oude polder. Die is nog uit de 15e eeuw door de monniken nog aangelegd. Dus daar heb je nog een paar van die hele mooie oude percelen zitten. Ja. En daar zitten ze vaak. Dus ja, je weet wel op welke plekken je moet zoeken. Ze zitten altijd een beetje op dezelfde plek. Ze houden niet van biljartlakens. Nee, daar houden ze niet van. Nee, nee, klopt. Ja. Eén koolgans in beeld, dus de brandganzen. Oké. De enige bruine gans die ertussen zit. Oh ja, ja. Is echt net even wat groter en geen oogringetje. En het wit stopt ook eigenlijk bij zijn voorhoofd. En bij die dwerggans loopt het echt tot op de kop. Zullen we nog eventjes naar de andere kant gaan? Hier een soepgans en hier zit een kruising Canadese gans. Wacht eventjes. Joris, we stoppen even met de auto. Wat zien we? We zien een soepgans. Een hele dikke gans eigenlijk, die waggelt. Die zit hier de hele zomer door ook. En naast hem zit een hybride, noemen ze dat. Dat is eigenlijk een kruising tussen een grote Canadese gans en een grauwe gans. Dus dit groepje ganzen van een stuk of, dat zijn het er 13 of zo, die zitten hier het hele jaar. Dus je kan ze eigenlijk per individu herkennen. Waar was nou die hybride, Joris? Die loopt net een beetje achter, die loopt net te grazen. Die heeft een hele donkere kop. Oh, daar! En dat is eigenlijk een beetje een buitenbeentje. Maar hij weet het toch wel goed te houden hier En hij heeft ook polder. Net zo'n vlek op zijn kop als een Canadese gans heeft. Die hebben van die witte vlekken op hun kop. Maar dan blijft het hele jaar hier? Ja, er zijn ook overzomerende ganzen. Dan zijn we aan de andere kant van de polder gekomen. Want we zagen net een groepje, Jitske, van 9. Maar waar zullen die anderen zijn? Heb je een idee? Ik denk dat ze ergens anders in de polder zitten. Vaak zien we losse groepjes, dus dan zijn het er een stuk of 10. En dan zitten ze ergens anders in de polder, zitten er weer 10. Dus je moet ze goed zoeken. En ook omdat ze dus van die graslanden houden met heel veel relief erin, met heel veel bultjes, zijn ze ook best moeilijk te vinden. Dus je moet echt goed zoeken. Ja, wanneer zijn ze voor het eerst hier gekomen, weet je dat? In de midden jaren 90 zijn ze voor het eerst in de Harger en Petsmerpolder gezien. Okay. Ja, ja. Ja. En wanneer vertrekken ze weer? Ze vertrekken zo rond maart, begin maart, half maart. Dan gaan ze weer terug naar hun broedgebied. Ja. Want ja, het is daar natuurlijk ligt heel veel sneeuw. Dus ze moeten eerst wachten tot het allemaal weg is en ze weer daar veilig kunnen gaan broeden. Ja. Moet je afscheid van ze nemen? Ja, maar we hopen natuurlijk dat ze volgend jaar gewoon weer terugkomen. Ja. Dat ze veilig de zomer halen en hopelijk veel jongen krijgen, zodat de populatie nog groter kan worden. Ja. En allemaal weer hier komen. Ja, dat zou natuurlijk het leukste zijn. Thank you.